چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر۔ انتے زہرا نے کہا، انتے زہرا نے کہا، پر نہیں کھائے پتھر۔ چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر۔ ہنستے ہیں ہاتھوں میں اٹھائے پتھر، زہرا نے کہا، پر نہیں کھائے پتھر۔ چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر۔ سجاد نے یاقوت بنائے پتھر، زہرا نے کہا، پر نہیں کھائے پتھر۔ چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر۔ پھر بھائی کے کاشے سے ہٹائے پتھر، زہرا نے کہا، پر نہیں کھائے پتھر۔ چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر۔ چادریں مانگی تو یہ تو انصاف نہیں جس نے بچایا اسلام، یہ تو انصاف نہیں جس نے بچایا اسلام۔ اس کی بیٹی بھرے بازار میں کھائے پتھر، شہر سے آئے پتھر۔ چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر۔ مسلمان کے جب ہاتھ نہ آئے پتھر، زہرا نے کہا، پر نہیں کھائے پتھر۔ چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر۔ بنت علی ہو ممکن تھا کوئی تجھ پہ اٹھائے پتھر. خون ٹپکا تھا سارے شاخ سے اس پہ سجا خون پھرتے سے غلب میں نہ بہائے پتھر. شہر سے آگے پتھر شہر سے آگے.